Pålängeån. Lämningar efter kvarnar, sågverk och ett kraftverk. Välj 0 för introduktion och 1, 2, 3, 4 eller 5 för respektive plats.